توبة تستغفارك آداب توبة كي قبوليت نش گسن زه نا اميد گسن كتا تبير گنا استن گمت توبة سيد كريو پانو نفس پاک تو خدا اس پر تھي اميد نا اميدی چه كفرن هن طريق مونن هز امتیازی خوبی چه يزي تم چه سٹا زیاد توبة کرن والي آسان تو كن تا حالس مز چن خدا اس نش نا اميد گسن گنا زیاد گسنس خوچت نا امید سبدن توب کی قبولیت نش نا امید سبدن چھ ذہنچ تہ فکر ہن تباہ کرن واجن گمراہی خدائن چھ پن ٹاٹن بندن متعلق یہ ووت زم کیا گنا گسان بلکہ چھ فرمومت زم گنا گسان مگر تم پن گناہن پہ اصرار کران تم چھ صفحی سان تہد اعتراف کران تو پن پان پاک کرنے خاطر تم بے قرار آسان والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون سورة آل عمران آیت نمبر 175 تو اگر کن وز تم کن فحش کام ہند عطر گسان یا کن وز تم پنس پانس پہ زیادتی کران تم سی اللہ تعالیٰ یاد پہ تو تم تس نش پن گناہن ہن معافی منگان تو خداس ورائے کس اس گناہ ہیکہ معاف کرت تو تم زانت مانت پنس کرمتس پہ اصرار کران تو دومی جائے ارشاد فرمومت ان الذین تقوا اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون سورہ آراف آیت نمبر 211 در حقیقت یم لوگ خدایس کھوژن ول تہد حال چھ یہ آسان زی اگر شیطان سند اثر سی تم کان بر خیال چھوان تہ تم چھ فورن ہوشیار گسان تو پت تم صاف نظر گسان زی صحیح روش کیا چھ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ارشاد سری انسان چھ خطا کار تو بہترین خطا کار چھ تم یم سٹھا زیادہ توبہ کرن ول ترمیزی قرآن پاکس من خدائن پنن ٹاٹن بندن ہن یہ خوبی بیان فرمومت زم سہارکن وقتن اللہ تعالیٰ سندس دربارس من منگ منگ کران تو توبہ استغفار کران تو مومنن تلقین کرنا آمت زم روزن توبہ استغفار کران بیئی تھون یہ یقین زی اللہ تعالیٰ ترائے تہندن گناہن پہ مغفرت پردہ تکیاز سہ سٹھا معاف کرن وول بیش پنن بندن سیت انتہائی محبت کرن وول وستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود سورہ ہود آیت نمبر 9 تو پنس پروردگارس منگیو مغفرت تو تس برہ کن کرو توبہ بے شک میون رب سٹھائی رحم کرن وول تو سٹھائی محبت کرن وول اللہ تعالیٰ سندس رحمتس روزو ہمیشہ امیدوار تو یہ تھو یقین زی میان گناہ استن کتہ تہ ثر اللہ تعالیٰ سن رحمت چھ ام کھوت زیادہ وسیع سمندر کہ پوسہ کھوت تہ زیادہ گناہ کرن وول یلی پنن گناہن پہ شرمسار سپدت خدائس برہ کن ودان چھ خدا تم سند بوزان تو پنس رحمت کس دامنس منس پناہ دیوان یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون سورہ زمر آیت نمبر 53-54 اے میانو تمو بندو یمو پن نفسن پہ زیادتی چھو کرمز اللہ تعالیٰ سند رحمت نش گزو زہ نا امید یقیناً کر اللہ تعالیٰ تہند سری گناہ معاف سہ سٹھائی معاف کرن وول تو سٹھائی مہربان تو تہ کرو پنس ربس کن رجوع تو تم سز فرمان برداری کرو ام برہ زہ پہ یہ کان عذاب تو پتہ لبو نا تہ کن کن مدد زندگی ہندس کن تہ حصس مز اگر گناہن پہ شرم سری ہند تو ندامت احساس پید گھہ یہ سمجھو اللہ تعالیٰ سن توفیق تو توبک درواز سمجھو وت اللہ تعالیٰ پنن بندن ہند توبہ توتام قبول کران یوتام تم روح نیران اما پوز یل روح نیرت انسان دومس عالمس کن وچنے لگان پتہ توبچ گنجائش ختم گسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند ارشاد اللہ تعالیٰ پنس بند سن توبہ قبول کران مگر شاہ نیرن برہ برہ ترمیزی حضرت یوسف علیہ السلامس یل پن بائے کریرس من ثنان تہد کرت نوان خون ست رنگت حضرت یعقوب علیہ السلامس نش یقین دن خاطر ونان سہ یوسف کھیو رام ہون یُتھ گۄناہ عظیٖم کرنہٕ پتہٕ چھُ تِمن کینٛہہ ؤری گٔژھِتھ امہِ کتھِ ہُنٛد احساس گژھان، تِم چھِ شرمنٛد گٔژھِتھ پننِس مٲلِس درخواست کران زِ خۄدایس مٔنگتو دعا زِ سون گۄناہ کٔرِن معاف. اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ پیغمبر حضرت یعقوٗب علیہ السلام چھِنہٕ تِمن یہِ ؤنِتھ نا اُمید کران زِ تُہُنٛد گۄناہ چھُ سٮ۪ٹھاہ بوٚڑ تہٕ اتھ بٔڑِس گۄناہس چھِ وۄنۍ واریاہ ؤری گٔمٕتۍ تہٕ معٲفی ہُنٛد چھُنہٕ وۄنۍ سوالٕے پٲدٕ سپدان، بٔلکہِ چھِ تِمن سۭتۍ وعدٕ کران زِ بہٕ منٛگہٕ ضروٗر خۄدایس تُہنٛدِ خٲطرٕ دعایہِ مغفرت، تہٕ تِمن چھِ یہِ بروسہٕ دِوان زِ اللہ تعالیٰ کَریو تۄہہِ ضروٗر معاف، تِکیازِ سُہ چھُ سٮ۪ٹھاہ درگُزر کرن وول تہٕ سٮ۪ٹھاہ رحم کرن وول. قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين، سوره یوسف آیت نمبر 97. تِمو ساروٕے ووٚن، اے ابا جان، سانٮ۪ن گۄناہن ہٕنٛدِ مغفرت خٲطرٕ کٔرِو دُعا، پٔزۍ پٲٹھۍ ٲسۍ أسۍ سٮ۪ٹھاہ خطا کار. قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم، سوره یوسف آیت نمبر 98. حضرت یعقوٗب علیہ السلامن ووٚن، بہٕ منٛگہٕ پنٛنِس رۄبس ضروٗر تُہنٛدِ خٲطرٕ مغفرتُک دُعا تہٕ سُہ کَریو ضروٗر تۄہہِ معاف، یقیٖنن چھُ سُہ سٮ۪ٹھاہ معاف کرن وول تہٕ سٮ۪ٹھاہ رحم کرن وول. نبی صلی اللہ علیہ وسلمن بوزنٲے پنٕنۍ صحابے کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اکھ عجیٖب واقعہ ییٚمہِ نِش یہِ سبق چھُ میلان زِ زندگی ہِنٛدِس کُنہِ تہِ حِصس منٛز اگر مومن پنٕنٮ۪ن گۄناہن پٮ۪ٹھ شرمنٛدٕ سپدِ تہٕ پزِ دِلہٕ کرِ توبہٕ تہٕ خۄدایس کرِ ودان ودان زارٕ پار، اللہ تعالیٰ رٹہِ تس پنٕنِس رحمت کِس دامنس تل تہٕ زانٛہہ کرٮ۪س نہٕ نا اُمید. نبی صلی اللہ علیہ وسلمن فرمو زِ پٔتمِس قومس منٛز اوس اکھ شخص ییٚمۍ 99 قتل ٲسۍ کٔرمٕتۍ، تٔمۍ کوٚر لُکن نِش معلوٗم زِ دُنیاہس منٛز کُس چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ عٲلِم. لُکو دیُت تس أکِس پرہیزگار راہب سُنٛد نیب، سُہ گوٚو تس راہبس نِشہِ تہٕ ووٚننس، حضرت، مےٚ چھِ 99 قتل کٔرمٕتۍ، کیاہ میون توبہٕ تہِ ہیٚکیا قبوٗل گٔژھِتھ؟ راہبن ووٚننس، نہ، چون توبہٕ قبوٗل گژھنٕچ چھنہٕ وۄنۍ کانٛہہ صوٗرت. یہِ بوٗزتھٕے کوٚر تٔمۍ نا اُمید گٔژھِتھ سُہ راہب تہِ قتل تہٕ وۄنۍ اوس سُہ پوٗرٕ 100 نفرن ہُنٛد قٲتِل. وۄنۍ لوگ بیٚیہِ تٔمۍ لُکن پرٛژھُن زِ روے زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ کُس چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ عٲلِم. لُکو دیُت تس بیٚیہِ أکِس راہب سُنٛد نیب، وۄنۍ گوٚو سُہ توبہٕ کہِ غرضہٕ تس راہبس نِش تہٕ ؤنِن تس پنٕنۍ حالت زِ حضرت، مےٚ چھِ 100 قتل کٔرمٕتۍ، یہِ ؤنِو زِ کیاہ مےٚ ہیٚکیا توبہٕ قبوٗل گٔژھِتھ تہٕ کیاہ میانہِ مغفرتٕچ تہِ چھا کانٛہہ صوٗرت؟ راہبن دیُتنس جواب، کیازِ نہٕ، ژےٚ تہٕ چٲنِس توبس درمیان کُس چیٖز ہیٚکہِ رُکاوٹ بٔنِتھ؟ ژٕ گژھ فلٲنۍ مُلکس منٛز، تَتہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ کینٛہہ رٕتۍ بُزرگ بنٛدٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس عبادتس منٛز آوٕرۍ، ژٕ تہِ گژھ تِمنٕے سۭتۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس عبادتس منٛز شٲمِل تہٕ پتہٕ یی زِ نہٕ پنُن وطن واپس، تِکیازِ وۄنۍ چھنہٕ یہِ جاے چانہِ خٲطرٕ دیٖنی لِحاظہٕ مُنٲسِب، ییٚتہِ چھُ چانہِ خٲطرٕ توبس پٮ۪ٹھ قٲیِم روزُن تہٕ پنُن پان رٕژرس پٮ۪ٹھ انُن کرٛیوٗٹھ. سُہ شخص سپُد روان. وُنہِ اوس نٮ۪صف وتی زِ موتُک پیغام آس، وۄنۍ لٔگۍ رحمتٕکۍ فرشتہٕ پانہٕ ؤنۍ ژوٗنہِ. رحمت کیو فرشتو ووٚن، یہِ چھُ گۄناہو نِشہِ توبہٕ کٔرِتھ تہٕ خۄدایس کُن متوجہ سپدِتھ یور آمُت. عذاب کیو فرشتو ووٚن، نہ، أمۍ چھنہٕ وُنہِ کانٛہہ تہِ نیک عمل کٔرمٕژ. یہِ کتھ ٲس سپدٲنی زِ اکھ فرشتہٕ آو انسان سٕنٛز شکلہِ منٛز، یِمو فرشتو بنوو سُہ پنُن حکم زِ سُہ کٔرِن یِمن دۄشوٕنۍ درمیان کانٛہہ فٲصلہٕ. تٔمۍ ووٚن، دۄشوٕنۍ طرفن ہٕنٛز زٔمیٖن میٖنِو تہٕ وٕچھِو زِ سۄ جاے چھا ییٚتہِ پٮ۪ٹھ نکھٕ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یہِ شخص آمُت چھُ، کِنہٕ سۄ جاے چھےٚ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ نکھٕ یور أمِس شخصس گژھُن اوس. فرشتو میٖنۍ زٔمیٖن تہٕ سۄ جاے درٛایہِ نکھٕ یوٚت أمِس شخصس گژھُن اوس، تہٕ گژھان گژھان کوٚر وتہِ منٛز رحمتٕکۍ فرشتن تٔمۍ سُنٛد روح قبض تہٕ خۄدایَن بخش تس. بُخاری مُسلِم. صرف کٔرِو خۄدایَس برونٛہہ کَنہِ پنٕنٮ۪ن گۄناہن ہُنٛد اِقرار، ؤدۍ ؤدۍ کٔرِو تس برونٛہہ کَنہِ پنٕنہِ عٲجزی، انکسٲری تہٕ خطا کٲری ہُنٛد اِظہار. عٲجزی تہٕ انکسٲری چھِ انسان سُنٛد سُہ سرمایہِ یُس صرف خۄدایَس برونٛہہ کَنہِ پیش ہیٚکہِ کرنہٕ یِتھ، تہٕ یُس بدنصیٖب پنٕنہِ عٲجزی تہٕ انکسٲری ہُنٛد یہِ سرمایہِ پانس ہِوٮ۪ن مجبوٗر تہٕ بے بس انسانن برونٛہہ کَنہِ پیش چھُ کران، پتہٕ چھُنہٕ تس خسار لدس نِشہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارس منٛز پیش کرنہٕ خٲطرٕ کِہینۍ روزان، تہٕ سُہ چھُ ذٔلیٖل تہٕ رُسوا سپدِتھ ہمیشہٕ دربٕدر گٔژھِتھ ٹھوٗکرٕ کھٮ۪وان تہٕ کُنہِ چھُنہٕ عزت لبان. اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ اِرشاد، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَأَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا، سورہ کہف آیت نمبر اروَنزاہ تہٕ تُہُنٛد پروردِگار چھُ گۄناہن پردٕ کرن وول تہٕ سٮ۪ٹھاہ زیادٕ رحم کرن وول، اگر سُہ تِمن تِہنٛدٮ۪ن کرتوٗتن پٮ۪ٹھ فوراً لاگہِ رٹُن تیٚلہِ سوزِ عذاب، مگر تٔمۍ چھُ پننہِ رحمتہٕ سۭتۍ اکھ وقت تِمن خٲطرٕ مُقرر کٔرِتھ تھوومُت تہٕ یِم لُکھ لبن نہٕ تس ورٲے بچنہٕ خٲطرٕ کانٛہہ چھپن جاے۔ تہٕ سورہ شوراہس منٛز چھُ وَہُوَ الَّذِی یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، سورہ شورا آیت نمبر 5۔ تہٕ سُے چھُ یُس پَنٕنٮ۪ن بنٛدن ہُنٛد توبہٕ چھُ قبوٗل کران تہٕ تِہنٛدۍ خطا چھُ معاف کران تہٕ تہِ سورُے چھُ زانان یہِ تُہۍ کران چھِو۔ دراصل پَزِ اِنسانَس یہِ یقیٖن تھاوُن زِ کامیٲبی تہٕ مۄکجارُک چھُ اکوے دروازٕ، اَمہِ دروازٕ پٮ۪ٹھ یُس کڑنہٕ آو سُہ گوٚو ہمیشہٕ خٲطرٕ ذٔلیٖل تہٕ محروٗم۔ مومِنانہٕ طرزِ فِکر چھُ یِہوے زِ بندس گٔژھتن خواہ کۭتۍ تہِ گۄناہ، تٔمۍ سٕنٛز کٲم چھِ یہِ زِ سُہ کٔرِن اللہ تعالیٰ سٕے برونٛہہ کَنہِ وِلزٲری تہٕ تٔمۍ سٕنٛدسٕے دامنس پٮ۪ٹھ ترٛٲوِن پنٕنہِ ندامتُک اوٚش۔ بندٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُنہٕ خۄدایَس ورٲے بیٚیہِ کانٛہہ تہِ دروازٕ ییٚتہِ تس معٲفی ہیٚکہِ میٖلِتھ۔ حد چھُ یہِ زِ اگر اِنسان خۄدایَس ترٲوِتھ رسوٗلَس خۄش کرنٕچ کوٗشِش تہِ کرِ، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارس منٛز آسہِ نہٕ تٔمۍ سٕنٛزِ اتھ کوٗشِشہِ کانٛہہ قۭمتھ تہٕ سُہ یی بے عزت کرنہٕ۔ رسوٗل تہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد بنٛدٕ تہٕ سُہ تہِ چھُ تمی دروازُک فقیٖر، تس تہِ یُس عظیٖم مرتب میوٗلمُت چھُ تمی دروازٕ نِش چھُس میوٗلمُت، تہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ عظمتُک راز تہِ چھُ یی زِ سُہ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد زیادٕ عٲجِز بنٛدٕ آسان تہٕ عام انسانن ہٕنٛدۍ مُقابلہٕ چھُ سٮ۪ٹھاہ زیادٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارس منٛز وِلزٲری کران۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد، لوٗکو خۄدایَس مٔنٛگِو پنٕنٮ۪ن گۄناہن ہٕنٛز معٲفی تہٕ تس کُن یِیِو پھیٖرِتھ، مےٚ کُن وٕچھِو، بہٕ چھُس دۄہس ہتہِ ہتہِ پھِرِ خۄدایَس مغفرتُک دُعا منٛگان روزان۔ مُسلِم۔ مُنافِقن ہٕنٛز ذِکِر کران فرمو اللہ تعالیٰ ہن، یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین، سورہ توبہ آیت نمبر 90۔ یِم منافق کھٮ۪ن تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ قسم زِ تُہۍ گٔژھِو تِمن رٲضۍ گژھٕنۍ، اگر تُہۍ تِمن رٲضۍ گوٚو تہِ اللہ تعالیٰ گژھِ نہٕ ہرگِز تہِ تِمن بے دیٖنن رٲضۍ۔ قرآنِ پاکس منٛز چھُ حضرت قاب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سُنٛد عبرت انگیز واقعہ ہمیشہٕ خٲطرٕ سبق زِ بنٛدٕ گژھِ پرٛٮ۪تھ کینٛہہ ویترُن تہٕ پرٛٮ۪تھ آزمٲیش گژھِ برداشت کرُن، مگر اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ دروازٕ پٮ۪ٹھ وۄتھنُک گژھِ نہٕ تصوُر تام دِلس منٛز اَنُن۔ دیٖن چہِ وَتہِ منٛز یہِ کینٛژاہ تہِ اِنسانَس گُدرِ تہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ یوٗتاہ تہِ سُہ لَتہٕ منٛز یی کرنہٕ تہِ سورُے چھُ تٔمۍ سٕنٛز زِندگی چمکاونُک تہٕ تٔمۍ سٕنٛدۍ درجات بُلنٛد کرنُک ذٔریعہٕ۔ یہِ بے عزتی چھےٚ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ دٲیمی عزتٕچ یقیٖنی وَتھ، تہٕ یُس اللہ تعالیٰ سُنٛد دروازٕ ترٲوِتھ بیٚیہِ کُنہِ جایہِ عزت چھُ ژھانڈان، تَس ہیٚکہِ نہٕ کُنہِ تہِ جایہِ عزت حٲصِل سَپدِتھ، سُہ گژھِ پرٛٮ۪تھ جایہِ بے عزت، ذٔلیٖل تہٕ رُسوا، تہٕ زٔمیٖن و آسمانٕچ کانٛہہ أچھ تہِ ہیٚکہِ نہٕ تَس عزت چہِ نظرِ وٕچھِتھ۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ حُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَّتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، سورہ توبہ آیت نمبر 71۔ تہٕ تِمن ترٛٮ۪ن تہِ کوٚر خۄدایَن معاف یِہُنٛد معاملہٕ مُلتوی اوس کرنہٕ آمُت، ییٚلہِ زٔمیٖن پنٕنیو تمام وُسعتو باوجوٗد تِمن پٮ۪ٹھ تنٛگ گٔے تہٕ تِہنٛدۍ زُو تہِ باسے تِمن بار، تہٕ تِمو زون زِ خۄدایَس نِش بچنہٕ خٲطرٕ چھنہٕ کانٛہہ چھپن جاے تس ورٲے زِ خۄد گژھِ تٔمۍ سُنٛدُے پناہ ہٮ۪نہٕ یُن، پتہٕ پھیوٗر اللہ تعالیٰ پنٕنہِ مہربٲنی سۭتۍ تِمن کُن تاکہِ تِم پھیرن تس کُن، بے شک چھُ سٮ۪ٹھٕے بخشن وول تہٕ سٮ۪ٹھٕے مہربان۔ یِم ترٛےٚ بُزرگ چھِ حضرت قاب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہٕ حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یِمن ترٛٮ۪ن ہُنٛد مِثٲلی توبہٕ چھُ زندگی ہِنٛدِس ٲخری دمس تام مومنن خٲطرٕ مشعل راہ۔ حضرت قاب بن مالک، یِمن بُجرس منٛز أچھن اوس نہٕ گاش روٗدمُت تہٕ پتہٕ ٲسۍ پنٕنِس فرزندس تھپھ کٔرِتھ اورٕ یور پکان، تِمو اوس پنٕنِس فرزندس پنٕنہِ توبُک نصیحت آموز واقع بیان کوٚرمُت یُس حدیث کِتابن منٛز محفوٗظ چھُ۔ غزوہ تبوک نٲوۍ جنگٕچ ٲس تیٲری سپدان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ مسلمانن اتھ جنگس منٛز شٲمِل گژھنہٕ خٲطرٕ تیار کران۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدۍ اِرشاد بوٗزِتھ اوسُس بہٕ تہِ سونٛچان زِ بہٕ تہِ گژھٕ ضروٗر، اما پوٚز گرٕ وٲتِتھ اوسُم آلژار یِوان تہٕ سونٛچان اوسُس زِ وُنہِ چھُ واریاہ کال، مےٚ نِش چھُ سفرُک سامان تہِ موٗجوٗد، صحت منٛد چھُس، سوٲرۍ تہِ چھَم جان کھۄتہٕ جان، پتہٕ کیاہ ژیر گژھِ نیرنس۔ آلژار کے روز کت کت ہزی جائے یوت تام سری مجاہد جنگ کس میدانس مز وت تو بہ رودس مدینس مز بہت ارادہ یوت کر وی لج خبر واتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ان ول تو اکہ دہ سپد معلوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس وتم تو حسب معمول مسجد مز ٹھہر بت ووتس مسجد مز منافق اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہندس خدمت مز بڑ بڑ اپز قسم کھیت پن عذر پیش کران نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تہذ بناوٹی کت بوز تہند ظاہری عذر قبول کران تو فرماوان اسک اللہ تعالیٰ کرنو معاف یل میان وار وچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرس مے ون ث کم چیزن اس نک رکومت مے بوز تہندس وٹ کمجارس من شرارت آثار تو مے ون صاف پٹ کت اے اللہ تعالیٰ سند رسول پذر چھ یہ مے اس نہ کانہ عذر بہس صحت مند خوشحال سوار تسم موجود بس میان آل ثارن تو غفلتن تھونس بہ ام سعادت نش محروم میان صاف تو پز کت بوزت فرمو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا نیر تو کر انتظار زی اللہ تعالیٰ کر چنس معاملس مز کان فیصلہ بہ ووتھس تو بیوٹھس پنن قبیل کن لکن مز قبیل کیو لکو لوگ مے ناس تراس ون زی ژے کیاز وونت نہ کانہ ژھال بہانہ ژاہے دین چن کامین مز ہمیشہ برونہ برونہ چھک رودمت اما پوز یل مے معلوم سپد زی میانو دویو ستھیو چھ یتھے پٹھ پز کت ونمز پتہ گو مے دلس اطمینان تو مے کور فیصلہ زی بہ روز پنس پذرس پہ ڈٹن ام پتہ کور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام اعلان زی اس ترین ست گھس نہ کہین کت کرن یہ اعلان سپدت بدلے پور پٹھ مدینہ زمین میانہ خاطر تو بہ رودس پنن مز بے یارو مددگار وپر بنت مے ست اس سماجس مز کانہ سلام کلام کران اک دہ یل بہ زیادہ تنگ آس بہ گوس لوکچار کس یارس ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہس نش اس مے پتر بوئے تہ اس تو کرمس سلام البتہ تم اللہ تعالیٰ سند بندن دیت نہ مے سلام جواب تہ مے پرسمس اے ابو قطادہ بہس ثے اللہ تعالیٰ سند قسم دت پرسان کیا مے چھنا خدا سے تم سندس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ست محبت سرود خاموش مے پرسمس بی مگر تم دیت نہ کانہ جواب تریم لٹ یل مے بی قسم دت پرسمس تم وون مے صرف یتوی زی اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ سند رسول بہتر زانان مے آئے وانش پھٹنس تو لوگم اوش وسن تو پن غم ہیت دراس بہ واپس یمن دہن مز دیت بازرس مز مے شامک ایک تاجرن شاہ غسان سند اخ خط عیسائن ہند ام بادشاہ اس لیوکھمت زی اس بوزمت زی تہند صاحب چھ تہ پیٹھ سٹھا ظلم و ستم کران سکھ نہ کانہ بے عزت انسان تہ کی چانی قدر چھ اس زانان ژ یہ اس نش اس کرو چانہ رتبہ مطابق ژے ست سلوک خط وچھتھ ژول مے نیرت یہ گو بی اخ مصیبت نازل تو تمہ وقت لگو مے سہ خط چولس مز ژتجی دہ اس ات حالتس مز درامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند قاصد آو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند یہ حکم ہیت زی پننے گھر واجنہ نش تہ گھس الگ مے پرس طلاق دم سہ جواب میولم نہ بس الگ روز تو مے سوز پنن گھر واجنہ مالن تو تس اللہ تعالیٰ سنز بندی وونم زی ژت روز اللہ تعالیٰ سندس فیصلس انتظار کران پنژہم دہ اسس بہ صبح نماز پتہ مکان کس چھتس پیٹھ بہت پنس پانس بیزار تو سٹھا غمگین زی تمی وقت وون کم تام کریک دت کواب مبارک چھ بوزتھ سمجھ مے تو اللہ تعالیٰ سنز بارگاہ مز کورم سجدہ پتہ لوگ لکن ہند رش فوج در فوج آئے مے لکھ مبارک باد دن بہ ووتھس تو گوس سیودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نش مسجد مز تت وچھم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند روئے مبارک خوشی ست پرزلان بہ پوکس برو تو کرم سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قاب مبارک چھ یہ چانہ زندگی ہند بہترین دہ مے کورمکھ عرض حضور یہ معافی چھا تہند طرف کن اللہ تعالیٰ سند طرف فرموک اللہ تعالیٰ سند طرف تو سورہ توبک یم آیات بوزنوک پرت توبہ کرنس مز مہ کرو زانہ ژیر زندگی ہند حال چھ کانس تہ پائے عملی ہز مہلت کر گژھ ختم کان خبر چھن زی ین وول چھ چھا زندگی ہند کن موتک پرت وقت تھو انجام خیال تو توبہ استغفار ست روزو پن دل زبان ذہن تو روح گنہو نش چھلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند ارشاد اللہ تعالیٰ چھ راتس مز پن ات پھیلاوان تاکہ یم شخصن دہس مز کان گناہ آس کورمت سہ پھیرے راتس مز خدایس کن واپس تو دہس مز چھ سہ پن ات پھیلاوان تاکہ راتس مز اگر کانس گناہ چھ کورمت سہ پھیرے دہس مز خدایس کن تو گنہان منگنس معافی توت تام یوتام آفتاب مغرب کِن کھسہِ مسلم. اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ اَتھٕ پھٔہلاونُک مطلب چھُ یہِ زِ سُہ چھُ پنٛنٮ۪ن گۄناہ گار بنٛدن پانس کُن ناد دِوان تہٕ پنٛنہِ رحمت سۭتۍ چھُ تِہنٛدٮ۪ن گۄناہن پردٕ یژھان کرُن. اگر بنٛدن چھُ کُنہِ وقتی جذبہٕ نِش مغلوٗب سپدِتھ کانٛہہ گۄناہ کوٚرمُت، تس پزِ جل جل پنٕنِس غفور و رحیم خۄدایس کُن دورُن تہٕ تس برونٛہہ کنہِ توبہٕ کرُن، تِکیازِ گۄناہ نِش چھُ گۄناہ پٲدٕ گژھان تہٕ شیطان چھُ ہمیشہٕ انسانس زاگہِ روٗزِتھ تہٕ سُہ چھُنہٕ تس گُمراہ کرنٕچہِ فِکرِ نِشہِ کُنہِ تہِ وقتہٕ بے فِکر. دِلہٕ سان تہٕ خلوٗص سان کٔرِو توبہٕ یُس تُہنٛز زندگی بدلاوِ، تہٕ توبہٕ پتہٕ گٔژھِو تُہۍ بدلٕے انسان باسٕنۍ. قرآنُک فرمان چھُ یا ایها الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه. سورہ تحریم آیت نمبر 8. اے مومنو، خۄدایس برونٛہہ کنہِ کٔرِو پوٚز تہٕ خٲلِص توبہٕ، اُمید چھےٚ زِ تُہُنٛد پروردِگار کَرِ تُہٕنٛدۍ گۄناہ تۄہہِ نِش دوٗر تہٕ تۄہہِ کٔرِو تِتھٮ۪ن باغن منٛز دٲخل یِمن بٔنۍ کِنۍ کۄلہٕ آسن پکان. تمہِ دۄہ کَرِ نہٕ اللہ تعالیٰ پنٕنِس رسوٗلس تہٕ تِمن لُکن رسوا یِم ایمان أنِتھ تس سۭتۍ روٗدۍ. یعنی تیُتھ توبہٕ کٔرِو زِ پتہٕ گژھِ نہٕ دِلو دٮ۪ماغ کِس کُنہِ تہِ کوٗنس منٛز گۄناہس کُن واپس پھیرنٕچ کانٛہہ تہِ لفظِش روزٕنۍ. یِتھِس توبس چھِ 3 یا 4 جُز. اگر گۄنہُک تعلُق اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس حقس سۭتۍ چھُ تیٚلہِ چھِ توبس 3 جُز. انسان گژھِ پٔزۍ پٲٹھۍ پنٕنٮ۪ن گۄناہن ہٕنٛدِ احساس کِنۍ شرمسار آسُن، آیندٕ گژھِ گۄناہو نِش بچنُک پۄختہٕ عزم کرُن، تہٕ پنٕنۍ زندگی بناونس تہٕ سُدھارنس منٛز گژھِ پوٗرٕ فِکرِ سان وژھِ وٲنجہِ سرگرم روزُن. تہٕ اگر تٔمۍ کٲنٛسہِ بنٛدس حق تلفی چھےٚ کٔرمٕژ تیٚلہِ چھُ توبُک جُز یہِ زِ بنٛدٕ سُنٛد حق کٔرِن ادا یا کرنٲوِن تٔمۍ سٕنٛدِ ذٔریعہٕ معاف. یِہوے چھُ سُہ توبہٕ ییٚمہِ سۭتۍ انسان پٔزۍ پٲٹھۍ گۄناہو نِش چھلنہٕ چھُ یِوان. تٔمۍ سُنٛد اکھ اکھ گۄناہ چھُ تٔمۍ سٕنٛدِ روح نِش ؤسِتھ پیوان تہٕ سُہ چھُ نیک عملو سۭتۍ پٲراو کٔرِتھ شوٗبدار زندگی ہٮ۪تھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارس منٛز واتان، تہٕ اللہ تعالیٰ چھُ تس پنٕنِس جنتس منٛز ٹھِکانہٕ بخشان. نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد، بنٛدٕ ییٚلہِ کانٛہہ گۄناہ چھُ کران تیٚلہِ چھُ تٔمۍ سٕنٛدِس دِلس منٛز اکھ کرٛہُن داغ پیوان. وۄنۍ اگر سُہ گۄناہو نِش باز یِیہِ، پنٕنٮ۪ن گۄناہن ہٕنٛدِ احساس کِنۍ نٲدِم سپدِتھ آسہِ مغفرت یژھان، خۄدایس کُن واپس یِتھ گۄناہ نِش بچنہٕ خٲطرٕ پۄختہٕ اِرادٕ، تیٚلہِ چھُ اللہ تعالیٰ تٔمۍ سٕنٛدِس دِلس تازگی بخشان. تہٕ اگر سُہ بیٚیہِ گۄناہ کرِ تیٚلہِ چھُ تتھ کرٛہنِس داغس منٛز اضافہٕ یِوان کرنہٕ اوٚتام زِ سُہ چھُ پوٗرٕ دِلس پٮ۪ٹھ وہراونہٕ یِوان. یِہوے چھُ سُہ زنٛگ ییٚمِچ ذِکِر خۄدایَن پنٕنہِ کِتابہِ منٛز چھےٚ کٔرمٕژ، کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، سورہ مطففین آیت نمبر 14. ہرگز نہٕ، بٔلکہِ چھِ اصلی کتھ یہِ زِ تِہنٛدٮ۪ن دِلن پٮ۪ٹھ چھُ تِہنٛدٮ۪ن بُرٕ کرتوٗتن ہُنٛد زنٛگ کھوٚتمُت. پنٕنِس توبس پٮ۪ٹھ قٲیِم روزنُک کٔرِو پۄختہٕ عزم تہٕ دۄہس راتس تھٲیِو زوٚن زِ خۄدایس سۭتۍ کرنہٕ آمتِس عہدو پیمانس خلاف گٔژھ نہٕ کانٛہہ حرکت سپدٕنۍ. تہٕ اگر تۄہہِ پنٕنیو ساروٕے کوٗشو باوجوٗد تہِ کانٛہہ خطا گژھِ، تمہِ پتہٕ تہِ مہ گٔژھِو نا اُمید، بٔلکہِ ژھٲنٛڈِو بیٚیہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس مغفرت کِس دامنس تل چھپن جاے، تہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارس منٛز کٔرِو زارٕ پارٕ زِ پروردِگار، بہٕ چھُس سٮ۪ٹھاہ کمزور، مگر ژٕ مہٕ کڑ مےٚ پنٕنہِ دروازٕ پٮ۪ٹھٕ بے عزتی سان، تِکیازِ چانہِ دروازٕ ورٲے چھُنہٕ بیٚیہِ کانٛہہ دروازٕ ییٚتہِ مےٚ پناہ میلہِ. حضرت شیخ سادی رحمت اللہ علیہن چھُ فرمومُت، الٰہی بہ ذلت مران از درم کہِ جُز تو ندارم در دیگرم. تہٕ حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علیہ سٕنٛز یہِ رُبٲیی تہِ چھےٚ سٮ۪ٹھاہ جان، باز آ باز آ ہر آنچہِ ہستی باز آ، گر کافِرو گبرو بُت پرستی باز آ، این درگہے ما درگہے نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شِکستی باز آ. پوٚت پھیر خۄدایس کُن، پوٚت پھیر ژٕ، یہِ کینٛژھا چھُکھ، یُتھ چھُکھ تیُتھ، خۄدایس کُن پھیر پوٚت. اگر ژٕ کٲفِر آتش پرست تہٕ بُت پرست چھُکھ، تمہِ پتہٕ تہِ پھیر خۄدایس کُن. سون یہِ دربار چھُنہٕ مایوٗسی تہٕ نا اُمید ہُنٛد دربار، اگر ژےٚ ہتہِ لٹہِ تہِ توبہٕ پھُٹرومُت چھُے، تمہِ پتہٕ تہِ پھیر باز. خۄدایس ییٚمہِ چیٖزٕ سۭتۍ زیادٕ خوشی چھےٚ سپدان سُہ چھُ بنٛدٕ سُنٛد توبہٕ. توبُک معنی چھُ پوٚت پھیرُن، رجوع کرُن. بنٛدٕ ییٚلہِ فِکر تہٕ جذباتن ہٕنٛزِ گُمرٲہی منٛز ہٮ۪نہٕ یِتھ گۄناہن منٛز ولنہٕ چھُ یِوان، سُہ چھُ خۄدایَس نِش ژھٮ۪نہٕ گٔژھِتھ دوٗر گژھان، زَن تہٕ سُہ خۄدایَس چھُ رومُت. پَتہٕ ییٚلہِ سُہ شرمند گٔژھِتھ خۄدایَس کُن چھُ پھیران، خۄدایَس چھُ زَن تہٕ پَنُن رومُت بنٛدٕ مِلان. یہِ پوٗرٕ کیفیت چھِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنتِہٲیی بلیٖغ مِثالہِ منٛز یِتھ پٲٹھۍ بیان فرمٲومٕژ. تِمو فرمو، اگر تۄہہِ منٛز کٲنٛسہِ شخصَس پَنُن اوٗنٹ بے آب صحراوَس منٛز روومُت آسہِ تہٕ تَتھ شخصَس آسہِ پَنٕنہِ کھٮ۪ن چٮ۪نُک سامانہٕ تٔسۍ اوٗنٹَس پٮ۪ٹھ، سُہ شخص آسہِ تَتھ بَنجَر صحراوَس منٛز پَنٕنِس اوٗنٹَس ژھٲنٛڈۍ ژھٲنٛڈۍ نا اُمید سَپُدمُت، تہٕ پَتہٕ آسہِ زِندگی ہِنٛز سَتھ سوٗرِتھ سُہ شخص کُنہِ کُلِس تَل لَر ترٛٲوِتھ موتُک اِنتِظار کَران. اَچانک وٕچھ سُہ تَمی وقتہٕ پَنٕنِس اوٗنٹَس سورُے سامان ہٮ۪تھ پانَس برونٛٹھ کَنۍ کھڑا. تصوُر کٔرِو تَس کِژھ خوشی سَپدِ حٲصِل. تُہُنٛد پَروَردِگار چھُ تَس شخصہٕ سٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ خۄش سَپدان ییٚلہِ تۄہہِ منٛز کانٛہہ تٔمۍ سُنٛد وَتہِ ڈُلمُت بنٛد تَس کُن بیٚیہِ پوٚت چھُ پھیران، پَتہٕ چھُ سُہ بیٚیہِ فرمانبردٲری ہٕنٛز وَتھ اِختیار کَران. تِرمِزی. بیٚیِس أکِس موقعَس پٮ۪ٹھ چھِ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمو یِہٕے حقیٖقت بیٚیہِ اَکہِ مِثالہِ سۭتۍ یِتھ پٲٹھۍ واضح فرمٲومٕژ یۄس سٮ۪ٹھاہ اَثر کَرَن واجیٚنۍ چھِ. أکِس موقعَس پٮ۪ٹھ آیہِ کینٛہہ جنٛگی قۭدۍ گِرفتار سَپدِتھ، تِمَن منٛز ٲس اَکھ خاتوٗن تہِ ییٚمِس پَنُن دۄد چٮ۪وُن شُر ژھٮ۪نہٕ اوس گوٚمُت. سۄ ٲس پنٛنہِ شُرۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ تیٖژاہ بے قرار زِ یۄس تہِ شُرِس وٕچھان ٲس تَس ٲس سیٖنَس سۭتۍ رَٹان تہٕ دۄد چٮ۪وان. تَس خاتوٗنہِ ہُنٛد یہِ حال وٕچھِتھ پرُژھ نبی صلی اللہ علیہ وسلمَن صحابَن، کیٛاہ تُہۍ ہیٚکوا توقع کٔرِتھ زِ یہِ موج لَگایہِ پنٛنِس شُرِس پنٛنیو اَتھو نارَس منٛز؟ صحابو کوٚر عرض، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانہٕ لگاوُن چھےٚ بیٛاکھ کَتھ، اگر سُہ نارَس ہیٚیہِ گژھُن پنٛنِس زُوَس گِنٛدِتھ بَچاوِ یہِ تَس. اَتھ پٮ۪ٹھ فرمو نبی صلی اللہ علیہ وسلمَن، اللہ تعالیٰ چھُ پنٛنٮ۪ن بنٛدَن پٮ۪ٹھ اَمہِ کھۄتہٕ تہِ رحیٖم تہٕ مہربان ییٖژاہ یہِ موج پنٛنِس شُرِس پٮ۪ٹھ مہربان چھِ. توبہٕ تہٕ استغفار روٗزِو برابر کران. صُبح پٮ۪ٹھ شام تام چھِ اِنسانَس خبر کۭتۍ خطا سَپدان تہٕ بعض اوقات چھُنہٕ اِنسانَس یِمَن ہُنٛد شعوٗر آسان. یِمو سونٛچِو زِ کانٛہہ بوٚڑ گۄناہ سَپدَنَس پٮ۪ٹھٕے چھےٚ توبٕچ ضروٗرت. اِنسان چھُ ہر وِزِ توبُک تہٕ استغفارُک محتاج تہٕ قدمَس قدمَس پٮ۪ٹھ چھِ أمِس غلطی گژھان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ پانہٕ دۄہَس منٛز سَتتھِ لَٹہِ تہٕ ہَتہِ ہَتہِ لَٹہِ توبہٕ تہٕ استغفار کران. بُخاری مُسلِم. یُس گۄناہگار توبہٕ کٔرِتھ پَنٕنۍ زِندگی سُدھارِ سُہ مہ زٲنِن ؤسۍ پایہِ. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ دورِ رِسالتُک اَکھ واقعہٕ بیان فرماوان زِ جُحاینا نٲو قبیٖلٕچ اَکھ خاتوٗن آیہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلمَن ہِنٛدِس خدمتَس منٛز یۄس بدکٲری ہِنٛدِس نٔتیٖجَس منٛز گۄبہِ کھۄر ٲس سَپٕزمٕژ. وَننہِ لٔج، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہٕ چھَس زِناکٲری ہِنٛدِ سزاہٕچ حقدار، مےٚ پٮ۪ٹھ کٔرِو شرعی حد قٲیِم تہٕ مےٚ دِیِو سزا. نبی صلی اللہ علیہ وسلمَن اَننو تٔمۍ سُنٛد ؤلی یعنی ذِمہٕ دار تہٕ تَس فرمووُکھ زِ ژٕ روز أمِس سۭتۍ رُت سلوٗک کران تہٕ ییٚلہِ أمِس شُر زیوِ پَتہٕ أنۍزٮ۪ن مےٚ نِش. وِلادت پتہٕ ییٚلہِ سۄ خاتوٗن آیہِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلمن دیُت حُکُم زِ أمۍ سٕنٛدۍ پَلو گژھن أمۍ سٕنٛدِس جِسمَس پٮ۪ٹھ گنٛڈنہٕ یِنۍ تاکہِ سنٛگسار سَپدنہٕ وقتہٕ گژھن نہٕ یَلہٕ تہٕ بے پردگی سَپدِنہٕ. پَتہٕ دِتُکھ سۄ سنٛگسار کَرنُک حُکُم تہٕ سۄ آیہِ سنٛگسار کَرنہٕ. پَتہٕ پٔر نبی صلی اللہ علیہ وسلمو تَس نٮ۪مازِ جِنازٕ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ نبی صلی اللہ علیہ وسلمَس وَنان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تُہۍ چھُو أمِس نٮ۪مازِ جِناز پَران ییٚلہِ زَن أمۍ بدکٲری چھےٚ کٔرمٕژ. اَتھ پٮ۪ٹھ فرمو نبی صلی اللہ علیہ وسلمو، أمۍ کوٚر توبہٕ تہٕ تیُتھ توبہٕ کوٚرُن زِ اگر أمۍ سُنٛد توبہٕ مدیٖن کٮ۪ن سَتَن نفرَن منٛز تقسیٖم یی کَرنہٕ سارنٕے ہِنٛدِ نجات خٲطرٕ آسہِ کٲفی. ژےٚ چھُے تَس کھۄتہٕ کانٛہہ افضل وٕچھمُت ییٚمۍ پَنُن زُو خۄدایَس پیش کوٚر؟ سید الاستغفار کٔرِو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حضرت شداد بن اوسَس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زِ سید الاستغفار یعنی ساروی کھۄتہٕ رُت دُعا چھُ یہِ، اللهم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. بُخاری تِرمِزی. خۄدایا، ژٕ چھُکھ میون پروردِگار، ژےٚ سِوا چھُنہٕ بیٚیہِ کانٛہہ عبادتس لایق، ژےٚ کوٚرتھس بہٕ پٲدٕ تہٕ بہٕ چھُس چون بنٛدٕ، تہٕ مےٚ یُس بندگی تہٕ فرمان بردٲری ہُنٛد وعدٕ ژےٚ سۭتۍ چھُ کوٚرمُت تتھ پٮ۪ٹھ روزٕ بہٕ یوٗت پِلِم تیوٗت قٲیِم، تہٕ یِم تہِ گۄناہ مےٚ گٔمٕتۍ چھِ تِہنٛدیو بُرٕ نٔتیٖجو نِش چھُس چٲنۍ چھپن جاے یژھان، ژےٚ یِمہٕ یِمہٕ نعمتہٕ مےٚ عطا چھے کرِمَژٕ تِہُنٛد چھُس بہٕ اقرار کران، تہٕ مےٚ چھُ اعتراف زِ بہٕ چھُس گۄناہ گار، اے میانہِ پروردِگارٕ میون جُرُم کر معاف، ژےٚ وَرٲے کُس چھُ بیٚیہِ میٲنۍ گۄناہ معاف کرن وول؟